मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवा वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति के चतुर्थ पाद में स्वागत है। हमने कहां तक पढ़ा दिया? अधोनुपदेश तक पढ़ा दिया था ना जी, अधोनुपदेश से पढ़ा दिया था कि अच्छा तिरुअंतर धौ भी पढ़ा दिया था जी। विभाषा क्रिय है ना, तिरुअंतर धौ से। हाँ अच्छा, विभाषा क्रिय भी तो पढ़ा दिया हो फिर। उदाहरण बताकर हाँ, तो बस ये विभाषा क्रिय भी हो गया हुआ है। विभाषा क्रिय भी हमने पढ़ा दिया है द्रोण जी, हमने पढ़ा दिया हुआ ना विभाषा क्रिय। द्रोण जी वसुदा जी, हमने विभाषा क्रिय पढ़ाया है कि नहीं? पढ़ा दिया है तो पढ़ा दिया हूँ। आगे है उपाजेन वाजे, उपाजेन वाजे, उपाजे ये जो है अव्यय पद है। और अनुवाजे ये भी अव्यय पद है। ये विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय है। विभक्ति प्रतिरूपक ये है, लग रहा कि सप्तमी लग रहा है, ऐसा लग रहा है। तो बोलते उपाजे अनुवाजे, उपाजे अनुवाजे। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है विभाषा की क्रिय की गति की क्रियायोग निपात। तो उपाजे अनुवाजे इत्येतौ शब्दौ, उपाजे अनुवाजे इत्येतौ शब्दौ क्रिय योगे विभाषा गति संजको भवतः, निपात संजको च भवतः। माने उपाजे और अनुवाजे जो शब्द है इसके क्रिय के योग में विकल्प से गति संज्ञा होती है और निपात संज्ञा होती है। उपाजे कृत्य उपाजे कृत्वा, अनुवाजे कृत्य अनुवाजे कृत्वा। तो यहां पर उपाजे और अनुवाजे, ये उपाजे और अनुवाजे शब्द जो है ये विभक्ति प्रतिरूपक जो निपात है ये दुर्बल के, ये जो दुर्बल है ये दुर्बल की सहायता करने अर्थ में प्रयुक्त है। दुर्बल से बने उपाजे अनुवाजे शब्दों विभक्ति प्रतिरूपको निपातो दुर्बल से सामर्थ्याधाने वर्तते, दुर्बल के सामर्थ्य के आधान में, दुर्बल के दुर्बल को सहायता करने में ये जो है, दुर्बल के सामर्थ्य को रखने में, माने दुर्बल जो व्यक्ति है उसके सामर्थ्य को बनाने में रखने में, तो अर्थ होगा दुर्बल की सहायता करने में। ये उपाजे अनुवाजे शब्द जो है निपात है। तो उपाजे कृत्य का मतलब हुआ निर्बल को सहायता करके, निर्बल की सहायता करके अनुवाजे का भी अर्थ हुआ निर्बल की सहायता करके उपाजे कृत्य, उपाजे कृत्वा अनुवाजे कृत्य, अनुवाजे कृत्वा। तो समास होने से जो है गति संज्ञा, गति संज्ञा होने से गति, मैंने गति होने से समास हुआ, फिर जो है समास ने पूर्व के लक्ष्य लिप्त हो गया। ये आगे है साक्षात प्रवृत्ति नीचा, साक्षात प्रवृत्ति नी इकारांत नपुंसक लिंग साक्षात प्रवृत्ति सब तब तस्मावती बहुवचन है, च अव्यपद है। समास, समास साक्षात प्रवृत्ति ये शाम तानी इमानी साक्षात प्रवृत्ति, तानी साक्षात प्रवृत्ति नी मैंने साक्षात प्रवृत्ति ये शाम, साक्षात आदि है जिनके, साक्षात इत्यादि जो शब्द है, साक्षात प्रवृत्ति है सम, प्रवृत्ति मन आदि आदि आदि आदि जो दो प्रकार का होता है, एक है व्यवस्थावाची एक प्रकारवाची, एक है प्रवृत्ति वचन एक है प्रकार वचन, प्रवृत्ति इत्यादि अर्थ में हो गया प्रकार अर्थ में। तो साक्षात इत्यादि साक्षात प्रवृत्ति है जिनके, जिनके आदि साक्षात है, साक्षात शब्द है उसको साक्षात प्रवृत्ति कहते हैं। तो साक्षात प्रवृत्ति नी शब्द रूपाणी ये हुआ, ऊपर से विभाषा और क्रिय की अनुवृत्ति आ रही है और गति और क्रियायोग की आ रही है, निपाता की आ रही है, क्या हो गया साक्षात प्रवृत्ति नी शब्द रूपाणी क्रिय योगे, क्रिय योगे या क्रिय योगे अर्थात व्यक्ति परिणाम शास्त्रियों में कर सकते हैं, क्रिय योगे या क्रिय योगे विभाषा गति संजकानी निपात संजकानी चवंती साक्षात इत्यादि जो शब्द है उसको क्री के युग में विकल्प से जो है गति संज्ञा निपात संज्ञा होती है, क्री क्रिया योगे या क्री क्रिया योगे इसमें ऐसा कर सकते हैं। साक्षात कृत्य साक्षात कृत्वा, मिथ्या कृत्य मिथ्या कृत्वा। तो यहाँ पर साक्षात प्रवृत्ति जो है गण है उसमें क्या है साक्षात मिथ्या चिंता भद्रा लोचना विभाषा संपत का आस्था अमा श्रद्धा प्राजरिया प्राजरुहा विजरिया विजरुहा संसरिया अर्थे लवणम उष्णम शीतम उदकम आर्द्रम गत्ये अग्नौ वशे विकंपने वश वशे विकंपने विहसने प्रहसने प्रपतने प्रादुस नमस आविस इति साक्षात प्रवृत्ति। ये सब साक्षात प्रवृत्ति है। तो जैसे साक्षात कृत्य साक्षात कृत्य मिथ्या कृत्य मिथ्या कृत्य चिंता कृत्य चिंता कृत्य भद्रा कृत्य भद्रा कृत्य इत्यादि। तो ये है समासनी प्रयोग तो लिप्त हो गया मतलब पूर्व गति कुगति पद इत्यादि हो जाएगा। तो साक्षात कृत्य साक्षात मैंने साक्षात प्रत्यक्ष करके ऐसा हुआ, साक्षात कृत्य मैंने प्रत्यक्ष करके अप्रत्यक्ष को साक्षात करके प्रत्यक्ष क्या हो गया अप्रत्यक्ष को मिथ्या कृत्वा मिथ्या करके मिथ्या बनाकर सत्य को मिथ्या बनाकर ऐसा अर्थ हुआ मिथ्या कृत्य मिथ्या कृत्य बने सत्य को मिथ्या बनाकर शुद्ध को अशुद्ध बोलकर ऐसा मिथ्या कृत्वा। सर्वत जो है गति संज्ञा होगी तब समास न होने से क्ता को लेप नहीं होगा और जब ये समास हो जाएगा तो क्ता को लेप हो जाएगा। आगे अनत्याधान उरसी मनसी, अनत्याधान उरसी मनसी अनत्याधाने अकारांत नपुंसक अनत्याधान सब सप्तमी वचन है उरसी मनसी न सकारांत नपुंसक उरसी मनसी मनस शब्द तथा द्विवचन। तो समास है समास है अत्याधानम अनत्याधानम में अत्याधानम न अत्याधानम अनत्याधानम तस्मिन अत्याधान तत्व समास है। अत्याधान जो होता है अत्याधान का अर्थ होता है उपश्लेषणम, अत्याधान का अर्थ है उपश्लेषणम उप कहते हैं समीप को, श्लेष कहते हैं चिपकाने को। तो उपश्लेषण मतलब क्या हुआ जी? उपश्लेषण का मतलब चिपकाकर रखना, ऐसा। उपश्लेषणम माने अत्याधानम इति उपश्लेषणम, तो अनत्याधानम इति अनुपश्लेषणम, ऐसा अर्थ हुआ। तो अत्याधानम उपश्लेषणम अर्थात चिपकाकर रखना समीप में। श्लेष माने कहते हैं श्लेष माने श्लेष आलिंगने, आलिंगन करना, समीप में रखना, चिपकाकर रखना इत्यादि उपश्लेषणम। तो अनुपश्लेषण के न चिपकाकर रखना माने अत्याधानम उपश्लेषणम तद अभावे अनुपश्लेषणम, ये हुआ। तो उरसी मनसी में समास है उरसेश्च, अच्छा मन मनसी मनांसी मनसी कृत्वा, मनसी मनसी, अच्छा ये इकारांत है जी, मैं सकारांत बोल दिया, गलत बोल दिया, सॉरी। तो मनसी कृत्वा कैसे बन पाएगा? इकारांत ह्रस्विकारांत, ह्रस्विकारांत पुमलिंग उरसी मनसी शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, इकारांत है, ह्रस्व इकारांत ये है। जैसे उरसी है वैसे मनसी भी है। तो यहां पर विभाषा क्री और गति के नृत्यारे क्रियायु के नृत्यारी है। तो क्या अर्थ हो गया? अर्थ हो गया कि अनत्याधाने अर्थे, ऐसा माने अनत्याधाने अर्थे अर्थात अनुश्लेषणे अर्थे उरसी मनसी शब्दों क्री क्रिया योगे विकल्प गति संजको भवता निपात संजको च भवता। अनत्याधान अर्थ में अनुश्लेषण अर्थ में उरसी और मनसी जो शब्द है क्री क्रिया के योग में विकल्प से गति संजक होते हैं और निपात संजक होते हैं। तो उरसी जैसे उरसी कृत्य, उरसी कृत्वा, मनसी कृत्य, मनसी कृत्वा, उरसी कृत्य, उरसी कृत्वा, यहां पर उरसी माने उरह का हृदय को, तो उरसी कृत्य माने अंतःकरण में बिठाकर स्वीकार करके अंतःकरण में, उरसी अंतःकरण में, यहां पर सप्तमी ही समझ लीजिए, उरसी ले लिया। तो उरसी माने अंतःकरण में बिठाकर, और मनसी कृत्वा माने मन में बिठाकर, मन में निश्चय करके, ऐसा अंतःकरण में निश्चय करके, अंतःकरण में बिठा करके, मन में बिठा करके, ये निश्चय करके, मन में निश्चय करके। तो ये उरसी मनसी शब्द विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय है। ये आगे है मध्य पदे निवचने से, इसमें कुछ भी नहीं है। मध्य पदे निवचने च, मध्य भी अव्यय पद है, पदे भी अव्यय पद है, निवचने भी अव्यय पद है, ये लुप्त है, अव्यय पद है या लुप्त प्रथमांत निर्देश है। मध्य के आगे सु, पदे के आगे सु, निवचने के आगे सु, और ये जो है क्या कहते हैं कि जो है सुपाम सुलुक से लुक हो गया, या यहाँ पर ये है कि यहाँ पर लुप्त प्रथमांत निर्देश या मध्य कृत्य, मध्य कृत्वा सप्तमी को कह रहा है, तो मध्य के आगे सप्तमी ही लाइए, गे गी विभक्ति, पदे के आगे गी विभक्ति, निवचने के आगे भी गी विभक्ति, असुपाप्लुक कर दीजिए, या विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय है ऐसा। सप्तमी विभक्ति तो मैंने सप्तमी विभक्ति, मध्य के आगे गी विभक्ति आया, पदे के आगे गी विभक्ति, निवचने के आगे गी विभक्ति, ऐसा लुप्त सप्तम्यंत निर्देश कर सकते हैं। यहाँ पर प्रथमान निर्देश दिया, परंतु सप्तम्यंत निर्देश कर सकते हैं। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है अनत्याधाने और विभाषा क्री गति क्रियायोग्य निपाता, इसके अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या बन गया जी? अनत्याधाने अर्थे अनुश्लेषणे अर्थे मध्य पदे निवचने, मध्य पदे निवचने इत्येते शब्दा क्री क्रिया योगे विकल्पेन गति संजका भवन्ति निपात संजकाश्च भवन्ति। तो ये मध्य पदे जो है विभक्ति प्रतिरूपक निपात है, सप्तमी विभक्ति है, विभक्ति निवचनम, निवचनम का अर्थ है वचना भाव, निवचनम कहते हैं वचना भाव को। तो मध्य कृत्य, तो यहां पर निवचनम जो है वचना भाव, अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि विधेयता भावत्या संतति शब्द भाव पश्चात स्थानपूर्व योग पद्य सादृश्य साकल्यांत वचनेषु जो है तो वहां पर जो है अर्थाभाव जो है अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थाभाव अर्थाभाव अर्थाभाव अर्थ में जो है यहाँ पर समास है निवचनम में तो वचनाभाव निवचनम वचन का अभाव अभिभाव समास है और निपातन से एकारत्व भवती निवचने की निपातन से एकारत्व हो गया तो मध्य कृत्वा पदे कृत्वा निवचने कृत्य निवचने कृत्वा मध्य कृत्व बीच में करके बीच में लेकर ये मध्य कृत्य मैंने बीच में करके मतलब बीच में रख कर मध्य कृत्य बीच में करके बीच में रख कर बीच में लेकर मध्य कृत्वा पदे कृत्य पदे कृत्वा पद पर रखकर पद में रखकर पद पर रखकर पद में रखकर पद में गिनकर ऐसा पदे कृत्वा निवचने कृत्य तो वाणी को संयम में करके ऐसा रख दिया मैंने वचनाभाव वचन का अभाव हो गया वचन को रोकना हो गया तो चुप करके निवचने कृत्वा चुप करके वाणी को संयम में रखकर ऐसा हुआ। आगे है नित्यम हस्ते पाणा उपनय उपयमने तो नित्यम जो है अकारांत नपुंसक लिंग नित्य शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है हस्ते पाणौ ये हस्ते जो है ये भी अव्यय पद है और पाणौ भी ये अव्यय पद है ओहो सब गड़बड़ हो गया कब ये समाप्त हुआ यार ओह वहां पे कट गया चलो जी नित्यम हस्ते पाणौ मैंने तो हस्ते पाणव ये जो है अव्यय पद है पाणव भी यहां पर अव्यय पद है तो ये विभक्ति प्रतिरूपक निपात है विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय है विभक्ति प्रतिरूपक निपात है सप्तमी विभक्ति का कहां से छोड़ दिया था मैं कहां से आपका कट गया तो मध्य पदे निवचने मैंने बताया कि मध्य पदे निवचने जो है ये विभक्ति मध्य भी पदे भी निवचने भी ये जो है विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय है ना जी और इसके आगे सप्तमी विभक्ति का लोप हो गया ऐसा भी मैंने कहा सुपांत रूप से गी का तो मध्य मने मध्य में पदे मने पद में निवचने मने वचन को संयम में वचन का भाव रख कर ऐसा ऐसे ही अर्थ हो गया कि मध्य पदे निवचने इत्येते शब्दाः क्री क्रिया योगे विकल्पेन गति संज्ञा निपात संज्ञा से भवन्ति अनत्याधाने अर्थे माने अनुपश्लेषणे अर्थे अनुपश्लेषण अर्थ में तो वचने जैसे कहा कि मध्य कृत्य बीच में लेकर मध्य कृत्वा बीच में करके पद में गिनकर या पद में रखकर निवचने कृत्य वाणी के संयम वाणी को संयम में रख करके ऐसा अर्थ मैंने बताया था जैसे पदे कृत्वा शिरः सेते एक उदाहरण ये जो है अनत्याधान का मतलब क्या है वो कहा है कि भाई अनत्याधान किस लिए कहा है तो यहां पर गति संज्ञा न हो हस्तिना पदे कृत्वा शिरः सेते मने हसीना पदे कृत्वा हाथी के पांव पर रख करके सिर जो है सिर को हाथी के पांव पर रख करके सोता है तो ये चिपका हुआ है ना जी यदि हाथी हसीना पदे कृत्वा सिरा सेते तो सिर को हाथी के पांव पर रख करके सोता है तो यहाँ पर उपश्लेषण हो गया, यहाँ पर चिपक करके सोता है, चिपकाया, अनुपश्लेषण मतलब जो है नहीं हुआ, ध्यान अर्थ किया। आगे है नित्यम हस्ते पाण उपमेने, तो मैं बताया कि नित्यम जो है प्रथम एक वचन है अकारांत, और हस्ते जो है ये भी अव्यय पद है, पाणो भी अव्यय पद है, ये बताया मैं, और ये विभक्ति प्रतिरूपक निपात है, विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय है, सप्तमी विभक्ति। यहाँ पर हस्ते के आगे गी जैसे उसमें किया था वैसे सुपान श्लोक से लुक कर दिया, पाणो के आगे भी गी सुपान श्लोक कर दीजिए। इसलिए प्रथम वृत्ति में कह रहा कि हस्ते पाणो विभक्ति प्रतिरूपको निपातो, ये हस्ते और पाणु ये जो शब्द है विभक्ति प्रतिरूपक निपात है, और उपयमने अकरांत नपुंसक लिंग उपयमन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ऊपर से क्री की अनुवृत्ति आ रही है, क्री की आ रही है, क्रियायोग की आ रही है, गति की आ रही है, निपात की आ रही है, निपाता की आ रही है, क्या अर्थ हो गया? उपयमने हर अर्थे, उपयमन का मतलब हुआ विवाह, उपयमन कहते हैं दारा कर्म को, दारा कर्म माने विवाह, तो उपयमने अर्थे अर्थात दारा कर्मणी अर्थे, तो दारा कर्मणी अर्थे उपयमने अर्थे अर्थात विवाहे अर्थे हस्ते पाणु शब्द क्री क्रिया योग्य नित्यम गति संजको निपात संजको च भवतः। बोल रहे हैं कि हस्ते और पाणु ये दोनों जो निपात है विवाह अर्थ में, दारा कर्म अर्थ में नित्य ही जो है ये गति संजक होते हैं, निपात संजक होते हैं, इसलिए हस्ते कृत्य पाणव कृत्य ऐसा हुआ, हस्ते कृत्य पाणव कृत्य माने विवाह करके ऐसा अर्थ हो गया, हस्ते कृत्य पाणव कृत्य, हस्ते कृत्य पाणव कृत्य हुआ ये। और उपयमन अर्थ यदि नहीं होगा तब जो है हस्ते कृत्वा हो जाएगा और पाणव कृत्वा हो जाएगा, और उदाहरण जैसे हो जाएगा जैसे मान लीजिए हस्ते कृत्वा कार्षापणम गतः, हाथ में रख करके कार्षापण को हाथ में रख करके या रुपयकम हस्ते कृत्वा रुपयकम गतः, रुपया को या रुपयकाणी रुपयों को या डॉलर को हाथ में रख करके चला गया, या कार्षापण सिक्का को कहते हैं, सिक्का को हाथ में रख करके चला गया ऐसा, तो यदि हस्ते कृत्वा होगा तब तो क्या हाथ में रख कर, हाथ में करके हाथ में रख कर, पाणु कृत्वा पानी में रख कर हाथ में रख कर, और यदि उपयमन अर्थ होगा तो नित्य होगा हस्ते कृत्य पाणु कृत्य, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आगे प्राध्वम बंधने, प्राध्वम बंधने, प्राध्वम ये जो है अव्यपद है, बंधने अकारांत नपुंसक लिंग बंधन सब सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अनुवृत्ति जो है नित्यम की अनुवृत्ति आ रही है, क्री की क्री की अनुवृत्ति आ रही है, गति की अनुवृत्ति आ रही है गतिष्ठ से, और क्रियायोग की अनुवृत्ति आ रही है, निपाता की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ क्या हुआ जी? प्राध्वम जो है अर्थ हुआ कि बंधने अर्थे प्राध्वम, प्राध्वम शब्द बंधने अर्थे प्राध्वम शब्द या प्राध्वम अव्ययम गति संजकम निपात संजकम च भवति, या बंधने अर्थे प्राध्वम शब्द क्री क्रियायोगे नित्यम गति संजको निपात संजको च भवति। बंधन अर्थ में प्राध्व जो है अव्यय ये क्री क्रिया के योग में नित्य निपात संजक होता है और गति संजक होता है, ये अब बंधन क्या है जी? बंधन अर्थ में, बंधन अर्थ से क्या लेना है? वैसे प्राध्वम जो अव्यय है ये अनुकूल्य अर्थ में, अनुकूल्य अनुकूल, अनुकूलता अर्थ में, अनुकूलता को प्राध्वम जो शब्द है अनुकूलता अर्थ को बताता है, अनुकूलता अर्थ को, तो अनुकूल अर्थ में वर्तमान है प्राध्वम शब्द। और यदि वह अनुकूल्य जो है अनुकूलता यदि बंधन का कारण होता है, बंधन हेतु कम होता है, बंधन हेतु वाला होता है, बंधन कारण वाला होता है, बंधन कारण है जिसका, बंधन विषयक होता है, बंधन हेतु वाला होता है, तब जो है प्राध्वम शब्द जो है काक्रिय के युग में नित्य गति संज्ञा और निपात संज्ञा होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो यह कि प्राध्वम कृत्य ऐसा, तो बंधन के निमित्त से अनुकूलता करके, अनुकूल्य अर्थ है प्राध्वम माने हो गया अनुकूल्य, अनुकूलता, और यहां पर बंधन के कारण से, बंधन के कारण से माने बंधन कारण है, बंधन भी चाहिए ना जी, तो यह जो है अनुकूल्य अर्थ यदि बंधन कारण वाला होगा, बंधन यदि उस अनुकूल्य का कारण होगा, तब जो है नित्य प्राध्वम की जो है माने क्रिया के योग में प्राध्वम की जो है गति संज्ञा होगी, निपात संज्ञा होगी। तो प्राध्वम कृत्य बंधन के निमित्त से अनुकूलता करके ऐसा अर्थ हुआ, माने तो यहां पर बंधन ऐसा क्यों कहा जी, बंधन का कथन क्यों कहा, बंधन किस लिए कहा है यहां पर, बंधन से अनुकूल बनाकर, बंधन माने बंधन करके, माने बंधन से अनुकूल बनाकर, माने बंधन से अनुकूल मतलब बनाकर का मतलब क्या हुआ कि बंधन के निमित्त से अनुकूलता करके माने अनुकूल बनाकर, बंधन निमित्त हो जाता है उसका, तो बंधन से अनुकूल बनाकर, तो बंधन कथन इसलिए किया गया है कि जैसे प्राध्वम कृत्वा शकटम गतः, प्राध्वम कृत्वा शकटम गतः, तो शकट कहते हैं गाड़ी को, शकट को प्राध्वम कृत्वा, शकट को गाड़ी को मार्ग के सामने रख करके चला गया, प्राध्वम यहां पर जो है बंधन अर्थ को नहीं बता रहा है कि उसके कारण, जैसे बंधन जो है के कारण जो है बंधन से जो है अनुकूलता करके, यहां पर कोई बंधन की बात नहीं है, प्राध्वम कृत्वा माने मार्ग, गाड़ी को मार्ग अभिमुख करके चला गया, मार्ग गाड़ी को मार्ग के सामने करके, मार्ग के सामने से चला गया, तो यहां पर जो है बंधन अर्थ नहीं, इसलिए प्राध्वम कृत्य, इसलिए वहां पर बंधन प्राध्वम कृत्वा अर्थ हो गया। आगे है जीविकोपनिषदा उपम्ये, जीविकोपनिषदौ, जीविकोपनिषदौ सकारांत सकारांत पुमलिंग जीविकोपनिषद शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन, औपम्ये अकारांत पुमलिंग औपम्य शब्द सप्तमी एक वचन, या अकारांत नपुंसकलिंग, गलत मैं बोल दिया पुमलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग औपम्य शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, और उपनिषद शायद स्त्रीलिंग भी हो सकता है। तो समास है जीविकोपनिषद दौ में, जीविका च उपनिषद च इति जीविकोपनिषदौ, इतनी तरह उपसंध हो गया, और औपम्य है उपमाया भाव औपम्यम, उपमा का होना औपम्य है, और तस्मिन औपम्य, ऊपर से अनुवृत्ति जो है नित्यम की आ रही है, क्रिय की आ रही है, गति की आ रही है, गति की आ रही है, क्रियायोग की आ रही है, निपात की आ रही है, तो क्या हो गया जीविका, जीविका जीविका औपम्य उपनिषद, जीवी माने जीविका उपनिषद इत्येतो शब्दौ क्री क्रिया योगे निपात संजक गति संजको च भवतः नित्यम गति संजको भवतः औपम्ये विषय माने उपमा विषय में, उपमा के होने में, उपमा के होने में, उपमा का होना विषय होने पर जो है ये जीविकार उपनिषद जो है ये गति संजक और निपात संजक होता है। तो जीविका उपनिषद की जो है गति संज्ञा उपमा के विषय में जो है क्री के योग में गति नित्य जो गति और निपात संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण है जीविका कृत्य उपनिषद कृत्य, तो जीविका कृत्य मतलब तो जीविका के समान करके, जीविका करके नहीं जीविका के समान करके, जीविका के तरह करके ऐसा, जीविका के तरह करके जीविका के समान करके ऐसा उपमा का विषय हो गया। और उपनिषद कृत्य माने रहस्य के समान, उपनिषद का कहते हैं रहस्य को, तो उपनिषद करके माने रहस्य के समान करके, रहस्य सा बनाकर जीविका सी बनाकर, जीविका कृत्य जीविका के तरह बनाकर, और उपनिषद कहते माने रहस्य के समान बनाकर, रहस्य सा बनाकर। यदि औपम्य अर्थ यदि औपम्य नहीं होगा तो जीविका कृत्वागत जीविका बनाकर चला गया, जीविका के समान नहीं जीविका बनाकर चला गया, उपनिषद कृत्वागत रहस्य बनाकर चला गया ऐसा हो जाएगा। आगे है ते प्राग धातो ते सर्वनाम पुमलिंग तत्शब्द प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है, प्राक चकारांत पुमलिंग प्राच शब्द प्रथमा व्यक्ति वचन है। हाँ बोलिए क्या चीज बोलो, क्या बोल रहे हो उपनिषद कृत्य, उपनिषद कृत्य सहगत वो जो व्यक्ति है रहस्य के समान करके चला गया, कुछ ऐसा रहस्य था, वास्तव में रहस्य है नहीं परंतु ऐसा लगा कि वो रहस्य है ऐसा करके चला गया, ऐसा उदाहरण नहीं होता है लगता है रहस्य है परंतु वास्तव में रहस्य रहता नहीं है, और कुछ तो ऐसा होता कि रहस्य है रहस्य करके चला गया। नहीं समझ में आया? अच्छा नहीं समझ, रहस्य सब रहस्य समझते हो, रहस्य अजय कोई भी क्रिया आप करते हो, कोई भी क्रिया का जो कोई भी क्रिया करते हो वह सीधे सीधे वो अर्थ को न बताकर व्यंग्यात्मक रूप में बताता है, व्यंग के रूप में बताता है, व्यंग उसमें रहस्य में क्या होता है व्यंग होता है, रहस्य माने रहस्य माने एकांत में जैसे कोई चीज होता ना जी, माने ऐसा अब जैसे मैं बोलूं मैं कहूं मित्रम, जैसे मित्र प्रकाशम, मित्र प्रतिदिनम, मित्र प्रातः काले आगच्छति, इसका क्या अर्थ हुआ? प्रतिदिनम मित्र प्रातः काले आगच्छति, इसका क्या हिंदी अर्थ हुआ बोलो? तो यहाँ पर मित्र क्या है, मित्र किसको कहते हैं? मित्र का मतलब क्या होता है बोलो? हाँ, मित्र का मतलब क्या होता है बोलो? अरे मित्र, मित्र। हाँ, आप देखिए, आप देखो, अब ऐसे ही मित्र का मतलब दोस्त आपने समझ लिया, तो रहस्य मैंने कह दिया ना, इसमें छुपा हुआ ना, वास्तव में रहस्य है नहीं ये। मित्र पुमलिंग है, इसलिए सूर्य इसका अर्थ है कि सूर्य प्रतिदिन आता है, प्रातः काल आता है, सूर्य प्रतिदिन प्रातः काल आता है। अब आपको पता नहीं था, अब रहस्य समझ करके, रहस्य बना करके मैं बोल दिया, वाक्य बोल दिया, परंतु वास्तव में रहस्य है नहीं। नहीं समझे? मने मित्र तो पुमलिंग है, और पुमलिंग मित्र का अर्थ दोस्त है ही नहीं। पुमलिंग जब मित्र शब्द होता है तो उसका अर्थ होता है सूर्य, परंतु अभी ही आपको आपस में डिस्कस करोगे तो कहोगे ना आचार्य जी, जब आपको समझ में आ जाए कि भाई ये मित्र का सूर्य, तो ओ आचार्य जी तो ये जो है गोल गोल घुमा करके चले गए, गोल गोल घुमा करके कह दिए, बोल दिए, ये तो मित्र का तो सूर्य होता है, और दोस्त दोस्त कैसे हो जाएगा, दोस्त तो है ही नहीं। अब ये हो गया कि मैंने रहस्य को बनाकर, रहस्य सा बनाकर, मैंने मैंने रहस्य की तरह बना करके वो वाक्य को बोल दिया। समझ में आ गया? हाँ, तो रहस्य है नहीं, वो वास्तव में तो रहस्य है ही नहीं। रहस्य जो होता है वह तो शब्द उसी अर्थ को कहेगा, परंतु उसमें व्यंग्यात्मक होता है, व्यंग्यात्मक बात होती है, रहस्य के समान होता है, दिखता है, रहस्य होता है। इसलिए उपनिषद कृत्य का मतलब हुआ कि रहस्य सा बनाकर, रहस्य की तरह बनाकर, रहस्य है नहीं परंतु रहस्य की तरह बनाकर, ऐसा समझे? ऐसे जीविका के समान बनाकर, माने जीविका है नहीं वास्तव में परंतु लग रहा है जीविका से, जीविका की तरह बनाकर वह मतलब कुछ कार्य किया जीविका की तरह। आगे है ते प्राग धातु हो, ते सर्वनाम पुंगलिंग तत्सत प्रथम बहुवचन है, प्राक जो है अव्यपद है, प्राक जो है अव्यपद है, मैं शायद प्रथमा कह दिया था, गलत बोल दिया था, प्राक जो है अव्यपद है, या प्राक प्रांचो प्रांच प्रथमा भी हो जाएगा, चकरांत स्त्रीलिंग प्राच शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन ये हो जाएगा, अव्यय भी हो जाएगा। धातु उकारांत पुलिंग धातु सप्तमी एक वचन है, तो क्या हो गया? ते, ते माने ते गति संजका उपसर्ग संजका च, ते गति उपसर्ग संजका, ते गति संजका उपसर्ग संजका च धातु प्राक प्रयुक्तव्या, पीछे बताई दिया ये उदाहरण पीछे ही कह सकते, प्रणयति परिणयति प्रणायक परिणायक इत्यादि, ये सब पीछे जो बताया था वह सब उदाहरण हो जाएगा। उररी कृत्य उररी कृत्वा इत्यादि जितने भी है, जीविका कृत्य उपनिषद कृत्य, ये पीछे जितने भी उदाहरण आया सब ये इसके उदाहरण बन जाएंगे। आगे है छंदसी परेपी, छंदसी माने गति और उपसर्ग संजक जो शब्द है वह धातु से पहले होता है, परंतु छंदसी परेपी छंद में, छंद में परे भी होता है, छंदसी सकारांत नपुंसक लिंग छंद सप्तमी विभक्ति एक वचन है, परे सर्वनाम पुमलिंग सर्वनाम पुमलिंग पर सप्त प्रथमा विभक्ति वो वचन है, अपि जो है अव्यपद है, अनुवृत्ति जो है ते के नृत्यारे धातु के नृत्यारे है, अनवय जो है मान ते प्राग धातु जो ते है और धातु के मृत्यु आ रही है, तो क्या अर्थ हो गया? ते मान ते गति गति ते गति उपसर्ग संजका शब्द संदसी विषये परेपि भवन्ति, माने परे माने अपि शब्दात् प्राक अपि भवन्ति, माने छंद में वेद विषय में, छंदसी माने वेद विषय, छंद विषय में गति संजक और उपसर्ग संजक शब्द जो है बाद में भी होता है और पूर्व भी होता है। जैसे जैसे याति निहस्तिना, नियाति हस्तिना, हंति निमुष्टिना, निहंति मुष्टिना, हाँ, तो याति निहस्तिना, तो यहां पर याति निहस्तिना जो है छंद विषय है, छंद में है तो छंद विषय है, तो याति नी उपसर्ग है, तो याति क्रिया से बाद में भी हो गया, धातु से परे भी नी का हो गया, याति निहस्तिना, तो देवदत्त याति निहस्तिना, हाथी से देवदत्त जो है हाथी से नित्य जाता है, हाथी के द्वारा जाता है। तो यहां पर ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि में इस तरीके से कोई ऐसा प्रयोग हो तो याति नी हस्तिना, तो नी बाद में भी प्रयोग हो गया, और नियाति हस्तिना हाथी से नित्य जाता है, हंति नी मुष्टिना, निहंती मुष्टिना दोनों हो जाएगा, हंति जो हम धातु है उसके परे नी हो गया, हम जो अर्थ करेंगे निहंति हो जाएगा, और निहंति भी प्रयोग होता है, निहंति वह मुक्के से मारता है, हंति नी मुचना मने वह मुचना निहंती मुट्ठी से नित्य मारता है। तो गति संज्ञा वाले उपसर्ग संज्ञा वाले निपात का जो धातु से परे प्रयोग होने पर कोई गति संज्ञा संबंधी कार्य नहीं होता। यहां पर एक विशेष समझना है कि गति संज्ञा वाला और उपसर्ग संज्ञा वाला निपातों का जो है धातु से परे प्रयोग होने पर बार बाद में जो प्रयोग होता है तो कोई गति संज्ञा संबंधी कार्य नहीं होता, समझ गए, कोई गति संज्ञा कार्य प्रयोग नहीं होता, पर प्रयोग होने पर भी इनका केवल क्रिया के साथ योग होता है, बस इतना समझना है। गति संज्ञक होने मने पूर्व में जैसे था ना, इसलिए कुगति परिते समास हो गया था, तो गति संज्ञा वाले और उपसर्ग संज्ञा वाले जो कार्य था धातु से परे प्रयोग होने पर जो है तो गति संज्ञा संबंधी कार्य नहीं होगा, परंतु पर प्रयोग होने पर बस इतना ही समझना है कि इसका क्रिया के साथ योग है। आगे है व्यभिताश्च, व्यभिताश्च व्यभिता अकारांत पुनः व्यभित सत्त बहुवचन है, चौव्यपद है, ऊपर से छंदसी की अनुमति आ रही है, तो छंदसी विषय ते गति उपसर्ग संज का मन गति संज का उपसर्ग संज का च निपाता, छंदसी विषय मैंने वैदिक भाषायाम वेद विषय धातोर व्यभितापि भवंती, धातोर व्यभितापि भवंती मने वे जो गति संज्ञक उपसर्ग उपसर्ग संज्ञक जो शब्द है वह वैदिक भाषा में वेद में जो है व्यवधान से भी देखे जाते हैं, मने व्यवधान में भी देखे जाते हैं, ये मने गति उपसर्ग संज्ञा छंदसी विषय व्यभिता दृश्यन्ते, व्यभित में भी देखे जाते हैं, माने धातु से व्यवधान में भी, धातु और माने व्यवधान हो तब भी देखे जाते हैं, कहने का अभिप्राय यह है, धातु व्यभिता भी भवंती माने धातु से व्यभित होने पर भी, माने धातु से अन्य शब्दों के व्यवधान होने पर भी प्रयोग होता है। एक गति संज्ञा उपसर्ग संज्ञा सदिपाता छंदसी विषय वैदिक भाषायाम वेद विषय धातुर व्यभिता अपि भवन्ति, धातु से व्यवधान भी, धातु से अन्य शब्दों का व्यवधान वाला भी होता है, व्यवधान में भी प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण दिया है ऋग्वेद का बोल रहे आ मंदय इंद्र हरि फिर याही मयूर रोम भी, तो आ मंद्रैर इंद्र हरि भी आई मयूर रोम भी, ये ऋग्वेद का मंत्र है, तो आ मंद्रैर इंद्र, तो यहां पर जो है यहां पर जो आ जो उपसर्ग है और यहां पर मंद्रई इंद्र हरि भी इस सब का बीच में व्यवधान है, तब भी याही क्रिया के साथ मैंने आ याही ये आया ही ऐसा हो गया। यहां आ उपसर्ग जो है याही धातु का, मन आ उपसर्ग और याही धातु का मंद्रई आदि जो मंद्रई इंद्र हरि भी के व्यवधान होने पर भी प्रयोग किया गया है। यहां पर भी ऐसे ही संज्ञा संबंधी कोई प्रयोजन नहीं है, केवल क्रिया के साथ इसका योग है, यही प्रयोजन जानना चाहिए। तो इतना दूर है याही, जैसे आवात वाही भेषजम, आवात वाही भेषजम, तो आवात वाही भेषजम विवात वाही अद्रप तम ही विश्व भेष जो देवा नाम दूत से। तो यहां पर आ और वाही, आ का संबंध वाही के साथ है, वात बीच में व्यवधान है। हे वात आवाही, आवात वाही भेषजम विवात वाही अद्रप, तो विवात वात बीच में है, विवाही है, बीच में व्यवधान होने पर भी वि का उसके साथ संबंध होगा, तो विवाही व्यवधान होने पर भी ये जो है प्रति संज्ञक और उपसर्ग सब जो है वेद में व्यवधान से भी देखे जाते हैं, व्यवधान वाले भी देखे जाते हैं, व्यभित भी देखे जाते हैं। ये तो क्या अर्थ हो गया जी इसका, आप जो अब जो भी प्रसंगानुसार अर्थ होगा वो तो देखेंगे, वैसे शब्दार्थ करेंगे तो इंद्र हे इंद्र, मंद्रई मंद्रई हरि भी, तो मंद्र हरि के द्वारा और मयूर रोम भी, मयूर जो है मोर मोर मोर जो है उस मयूर के रोम, तो मयूर के समान कोमल जो रोम वाला, तो यहां पर मंद्रे मयूर रोम भी मंद्रई हरि भी आया ही। हे इंद्र तू आया ही, आ जाओ तू आ जा, आया ही इससे के साथ मंद्रई मयूर रोम भी ही हरि भी, मंद्र मने कोमल, मयूर के कोमल मने मयूर के रोम से, रोम के साथ या रोम से या रोम वाले जो कुछ हरि है, रोम वाला जो हरि है, हरि के बहुत सारे अर्थ है, 13 अर्थ हमने तो पढ़ा था, उससे भी ज्यादा हो जाएगा, बंदर है, सांप है, गधा है, ये सब है, विष्णु है, तो इस हरि के साथ आ ऐसा हरि का प्रसंग अनुसार क्या अर्थ होगा, वो हरि का अर्थ घोड़ा भी है, तो क्या घोड़ा के साथ आ, जो भी होगा प्रसंग अनुसार अर्थ देखना पड़ेगा। वैसे आया ही दभित जो है उसका भी होता है, व्यवधान भी देखा जाता है, व्यवधान नहीं भी देखा जाता है, तो जैसे आया ही ये व्यवधान नहीं देखा गया, अग्न आया ही वीतये गृण नो हव्यदातये निहोता सत्सिवर्हिषि, तो अग्न आया ही वहां पर व्यवधान नहीं देखा जाता है। ठीक है, ऐसे आनो भद्रा कटवो यंतु विषतो दब्धासो अपरितास उद्भिद, तो आनो भद्रा तो जब आ उपसर्ग है, यंतु आयंतु नो भद्रा कृतवो इतने बीच में व्यवधान है, तो व्यवधान वाला भी होता है, तो आयंतु हो गया, आयंतु ऐसा यंत हो गया, ऐसा हो गया, समझ गए जी, कृतवो आयंतु क्रतु आवे कतु हमारे लिए भद्र हो इत्यादि, आयंतु प्राप्त हो, तो प्रसंग अनुसार अर्थ देखना पड़ेगा। ये ऋग्वेद का पहला मंडल का 86 सूक्त है और पहला मंत्र है। आगे है कर्म प्रवचनीय, इस निपात के अंतर्गत जो है कर्म प्रवचनीय संज्ञा है भी है, वो जो प्राग है ना, प्राक के कारण हुआ तो उस पर हमने पीछे बताया था, तो कर्म प्रवचनीय, तो कर्म प्रवचनीय अकरांत पुनः कर्म प्रवचनीय सप्तसंत एक बहुवचन है, ये जो है अधिकार सूत्र है, अधिकारो अयम अधिकार सूत्र है, तो क्या अर्थ हो गया जी, और इत्यधिकारो अयम कहां तक, तो इसका अधिकार जो है विभाषा क्री जो है 14 जो 97 नंबर सूत्र है, पीछे भी विभाषा क्री आया था, परंतु वो अलग है, यहाँ पर आगे अलग है, वहां पर विभाषा क्रिया अलग है, यहाँ पर अलग है, तो परिभाषा क्री जो है संतान में नंबर सूत्र है वहां तक इसकी अनुवृत्ति जाएगी। बात तो ल प्रकरण हो गया। तो अब जो है ये अधिकार इत ऊर्ध्वम कर्म प्रवृत्तियां संज्ञा भवती इति अधिकारों में सभ्य, इससे आगे कर्म प्रवृत्तियां संज्ञा होती है। इससे आगे जो भी वो कर्म प्रवृत्तियां संज्ञक है हाँ? तो ये कर्म प्रवृत्तियां और ये जो है यह सूत्र जो है संज्ञा सूत्र भी है और अधिकार सूत्र भी है, दोनों है, तो ध्यान में रखिएगा। संज्ञा सूत्रों भी अस्ति और अधिकार सूत्र, संज्ञा सूत्र में भी अस्ति अधिकार सूत्र में भी अस्ति, ये है। तो आगे इसका उदाहरण दिया जाएगा, अब समय हो गया है। आप लोगों को यदि कोई प्रश्न हो तो पूछिए, कोई प्रश्न है जी। मंत्र पाठ करते हैं तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सभी को सादर नमस्ते जी।